ένα παλαϊκό μέτωπο αντίσταση απέναντι σε μια κοινωνία η οποία στενάζει. Αυτό εδώ το προϊόν δεν παράγεται με 1,5 ευρώ πετρέλαιο. Ήδη 109 συνάδελφοι σε 8 βαμβόρια εδώ μέσα στο Πειραιά είναι σε επίσκεψη εργασίας. Σε άλλες εταιρείες έχουν 7 μήνες να πληρωθούν. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει θα γίνει με επίσκεψη εργασίας. Σκόμαστε στους δρόμους και αυτά είναι τα προϊόντα της περιοχής μας. Καλό σας ταξίδι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτοί είναι αγρότες που μοιράζανε χτες στα διόδια προϊόντα, κάτι σάλτσες εκεί. Ό,τι φτιάχνουν δηλαδή άνθρωποι και είναι πολλοί αγρότες, δεν μετριούνται πια. Τα μπλόκα κάποια στιγμή ξεκίνησαν εκεί στην Νίκη, αλλά έχουν πάει σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα υπάρχει και κύμα αλληλεγγύης. Θα αναφερθούμε σε λίγο. Καλώς ήρθατε και σε αυτή τη βδομάδα, καλώς ήρθατε και σε αυτό το μήνα. Όσο περνάει ο καιρός, κάθε μέρα, κάθε λεπτό που συμπληρώνουμε, νομίζω καταγράφεται καλύτερα η κατάσταση σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει μια τεράστια διαχωριστική γραμμή που με κάθε γεγονός επισημαίνει και χωρίζει και μοιράζει τους από εδώ και τους από εκεί. Αυτή η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά ταλέντα, από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να τις αναγνωρίσουμε ένα ακόμη, ότι έχει καταφέρει να προσθέτει επίθετα και χαρακτηρισμούς στο έργο της, τη δράση της, την παρουσία της γενικότερα. Τη λέγαμε αυταρχική κυβέρνηση, ήταν ένας χαλαρός χαρακτηρισμός, κυβέρνηση μέτρων, κυβέρνηση εκβιασμών, εξαναγκασμού, διλημάτων, κυβέρνηση νόμου και τάξης, κυβέρνηση πειθαρχίας. Τώρα άνετα μπαίνει και ο προσδιορισμός κυβέρνηση βασανιστήριων. Κανονικά, διότι όσοι είδατε και τις φωτογραφίες, είναι θέμα από χτες, από προχτές, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και βεβαίως βγήκαν οι κυβερνητικοί, ο κύριος Δένδιας, θα τον ακούσουμε στην πορεία. Αλλά κυρίως είναι και η κυβέρνηση που βγάζει τον κόσμο έξω. Και αυτό πρέπει να της το αναγνωρίσουμε. Κινητοποιεί και ενώνει ομάδες. Ενώνει ομάδες επαγγελματικές, ενώνει κοινωνικές διαφορετικές ομάδες. Και αυτό είναι στα υπέρ αυτής της κυβέρνησης. Φιλοκυβερνητικά ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα. Εμείς εδώ είμαστε τέτοιοι. Οι ναυτεργάτες δεν βλέπω να πολύ είναι φιλοκυβερνητικοί. Το βασικό επίσης πρόβλημα, ότι δεν καταβάλλονται επί 6 μήνες δεδουλευμένες αποδοχές και μισθοί σε δεκάδες εκατοντάδες ναυτικούς. Αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο, δεν το συζητάμε κύριε Δαλακογιώργο. Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην ανησυχείτε. Είχαμε και μια τέτοια απορία, μήπως είσαστε και κομμουνιστές με όλα αυτά που κάνετε, γιατί ο κόσμος θα βγει, βγαίνει στους δρόμους και δεν είναι και αποφασισμένος να μπει έτσι όπως έμπαινε παλιότερα και γενικώς έχει ένα προβληματισμό και άνθρωποι που ήταν κοντά στην κυβέρνηση, γιατί βλέπει πια ότι δεν θίγονται μόνο δικαιώματα και κεκτημένα ή αξίες άλλων, σιγά σιγά έρχεται και προς το δικό του το μέρος. Και όλη αυτή η ιστορία της πυγμής και του αυταρχισμού που ξεδιπλώνεται με φρικαλαιότητα εκπληκτική για δημοκρατική χώρα πάντα της Ευρώπης το 2013. Με αυτά τα δεδομένα, γιατί πάντα στην Ελλάδα είχαμε βασανιστήρια, πάντα στην Ελλάδα είχαμε μέσα στην ασφάλεια διάφορα γεγονότα, πάντα στην Ελλάδα είχαμε παραποιήσεις, εκβιασμούς, ψεύτικες καταθέσεις. Αυτά ήταν δεδομένα, δεν είναι καινούργια, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, άλλοι μόνο. Ο κύριος Δένδιας λοιπόν, αφού ακούσαμε και τους απλήρωτους ναυτεργάτες, το 65%, ωραίες στιγμές, δεν είναι μόνο αυτή, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε κλάδο, και αυτό είναι μια νομιμότητα που δεν, για την οποία δεν μιλάει κανείς. Διότι βγαίνουμε, βλέπουμε και βγαίνουν όλοι στα παράθυρα και καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται ή είναι υπερασπιστές της νομιμότητας που πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτόν τον τόπο, και αυτά τα θυμούνται όταν απεργούν ναυτεργάτες, εργαζόμενοι στο μετρό ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Το ότι όμως στους ναυτεργάτες που είναι και επίκαιρο το 65% έχει να πληρωθεί 6 πόσους μήνες, είπε, δεν είναι παράβαση του νόμου. Αυτό δεν πρέπει κάποιος να ασχοληθεί. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες ή όλοι αυτοί που επικαλούνται την νομιμότητα και την ανομία, δεν είναι αυτοανομία. Καραμπινάτη, βαρβάτη που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του καθενός. Δεν γίνονται ίδια στους άλλους χώρους. Σε πόσους χώρους δουλειάς δεν πληρώνονται, υπογράφουν άλλα, παίρνουν άλλα, δεν παίρνουν υπερορίες, εκβιάζονται από τον εργοδότη και δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Αυτό δεν είναι ανομία. Αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα, κυρίως για αυτούς που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι ξεφτιλίζονται. Πολύ ωραία είναι η αλήθεια. Όπως ο κύριος Δένδιας, αρχιβασανιστή, τον είπανε, αδίκως, αλίμονο. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα βγήκε και αναμάσισε αυτά που περιμέναμε όλοι ότι θα μας πει. Η ανακοίνωση αυτή νομίζω βάζει τα πράγματα απολύτως στη θέση τους. Καταρχήν δεν καλύπτει κανέναν και δεν υπάρχει πρόθεση να καλυφθεί κανένας για οτιδήποτε. Θέτει ένα θέμα. Λέει, υφίσταται θέμα βασανισμών συλληφθέντων μετά τη σύλληψή τους ή τραυματισμός των τρομοκρατών κατά τη συμπλοκή και την αντίστασή τους πριν από τη σύλληψή τους. Η αντίληψη της αστυνομίας είναι το δεύτερο. Εάν από τη δικαιοσύνη προκύψει ότι μετά τη σύλληψη υφίσταται βασανισμός, σε αυτό θα είμαστε αμήλικτοι. Σε αυτό θα είμαστε αμήλικτοι. Η χώρα είναι ένα κράτος δικαίου. Δεν επιτρέπει να βασανίζεται κανένας κρατούμενος. Και το ανέκδοτο στο τέλος. Η χώρα είναι ένα κράτος δικαίου. Μα αν ήταν κράτος δικαίου, δεν θα είχε το Δένδια υπουργό, δεν θα είχε το Σαμαρά πρωθυπουργό, δεν θα είχε τον Κουβέλη και τον Βενιζέλο να στηρίζουν αυτό το έσχος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πει, τα λέει όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε όλοι το κωμικό της υπόθεσης. Ένα ωραίο κείμενο, καλοπεγμένο, γιατί έχει μια σοβαρότητα ο κύριος Δένδιας, η οποία πραγματικά είναι απαράμιλη. Δεν έχει βρεθεί άλλος ηθοποιός να ερμηνεύει τόσο καλά το σοβαρό υπουργό προστασίας του βασανιστή. Το κάνει ωραία. Εκεί που πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα, δεν το έχουμε μοντάρει, θα το ακούσετε, γιατί έδωσε και απάντηση για το Photoshop, για τις φωτογραφίες των τεσσάρων συλληφθέντων. Πώς ακριβώς και γιατί έγινε το Photoshop, κατά λέξη όπως το είπαν, βγάλετε εσείς άκρη, πείτε το και σε εμάς. Το μοντάζ, κύριε Υπουργέ, πώς δικαιολογείτε που κάνατε, που κάνανε, όχι κάνατε. Να σας εξηγήσω πώς μου εξηγήθηκε. Καταρχήν να πω ότι. Πώς δικαιολογείτε το Photoshop. Μου επιτρέπετε να το πω αμέσως στην ολέκτη. Το Photoshop έγινε, γιατί το ρώτησα και εγώ, όπως και εσείς, όπως κάθε λογικός άνθρωπος. Έγινε γιατί δόθηκαν οι φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Για να υπάρξει αναγνώριση, ώστε να υπάρχουν πληροφορίες για τις γιάφκες. Εάν δεν γινόταν Photoshop, ώστε να προσωμιάζουν με την εικόνα που θα έχει ο μέσος άνθρωπος και να τους αναγνωρίσει, τότε δεν θα έχει γίνει η δουλειά της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών. Εάν δεν γινόταν Photoshop, ώστε να προσωμιάζουν με την εικόνα που θα έχει ο μέσος άνθρωπος και να τους αναγνωρίσει, τότε δεν θα έχει γίνει η δουλειά της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών. Το είπε ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Λέει ότι αν δεν γινόταν Photoshop, ώστε να προσωμιάζουν με την εικόνα που θα είχε ο μέσος άνθρωπος και να τους αναγνωρίσει, τότε δεν θα είχε γίνει η δουλειά της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών. Παραδέχεται δηλαδή με αυτό που είπε, αυτό που εμπεριέχεται στην ερώτηση του οικονομέα, ότι υπήρχε έτσι ως από κάτω, ως υπόβαθρο, ότι γιατί κάνατε το Photoshop, δεν αναγνωριζόντουσαν από το ξύλο τα πρόσωπα και έπρεπε να αναγνωριστούν από το ξύλο τα πρόσωπα. Και παραδέχεται έτσι όπως το λέει, αυτό ακριβώς, ότι συνέβη. Υποτίθεται βγήκε για να πει ότι δεν έγιναν βασανισμοί, δεν κάνουμε εμείς τέτοια σε μια ευνομούμενη χώρα κτλ. Κτλ. Αλλά στην απάντηση γιατί έγινε το Photoshop, του είπανε και το λέει και ο ίδιος, προφανώς τηρεί μια μικρό απόσταση από αυτό, ότι το κάνανε για αυτό το λόγο, για να είναι στην εικόνα που έχει ο κόσμος, εικόνα που έχει ο κόσμος για κάποιον που πρέπει να δει, ώστε να δει αν έχει παραπέρα συνεργασίες, γιάφκες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι κάποιος που είναι χτυπημένος με γροθιές, του λείπει από το λαιμό ένα κομμάτι και το έχουν προσθέσει στο Photoshop, ή κύκλους κάτω από τα μάτια, ή μελανιές, ή αυτό το βλέμμα το γνωστό που μόλις έχεις φάει ξύλο 5-10 ώρες και εμφανίζεσαι στη φωτογραφία. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο κόσμος και ζητάει την πληροφόρηση και τη στήριξη του κόσμου αδιέξοδα. Ωραία αδιέξοδα βεβαίως, γιατί πάντα συμβαίνει έτσι. Δεν φημίζονται και για την νοημοσύνη τους όλοι αυτοί που καταφεύγουν, που βρίσκονται σε τέτοιους μηχανισμούς και καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες. Το κερασάκι ήρθε αμέσως μετά, ότι καμία δεν θα δεχθούμε καμία τέτοιου τύπου παραβίαση και καμία ανοχή σε παραβιάσεις, παραβάσεις της δημοκρατίας. Εγώ επί της αρχής όμως, θα σας το επαναλάβω για να είμαι ξεκάθαρος, δεν υπάρχει θέμα ανοχής σε ζητήματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών υπερασπιστικών δικαιωμάτων οποιοδήποτε κατηγορουμένου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μας χτυπήσανε, μας βρήσανε, μας τραβήξανε από τα μαλλιά. Τα ηρωικά μάτια είναι ακούνητα και αμύλικτα στρατιωτάκια. Έριξαν τα τριγόνα μέσα στα μπλοκ, οδηγώντας φοιτητές να αποδοπατρούν μεταξύ τους. Έσκασαν δύο δημιουργίες. Μπροστά και μας ψέκαζαν μέσα στο μούρι. Γύρισε και έριξε μία με τον κλόπ. Τους σπάσανε τη μύτη με τον ίδιο τρόπο. Είναι άνθρωποι. Είναι νευρικό σύστημα. Είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Με την ευκαιρία μας έχει λείψει πάρα πολύ ο Πολύδωρας. Τίποτα. Ακούσαμε το 0,τόσο της χιλής από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Βέβαια ο Πολύδωρας είναι πιο πριν. Η ιστορική φράση του ότι είναι ακούνητα στρατιωτάκια. Τα ΜΑΤ και τότε δεν ήταν ακούνητα σε καμία περίπτωση. Στρατιωτάκια ήτανε. Βεβαίως τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία, κυρίως επί Παπουτσί, του Προέδρου της ΕΦΕ παλιότερα, θυμόσαστε, δακρυγόνα μέσα στο μετρό, δακρυγόνα μέσα στο μετρό σε κλειστό χώρο και όλες τις άλλες τις φρικαλαιότητες, κλωτσιές ανθρώπους που είναι πεσμένοι, μπουκάρανε σε κάτι μπακάλικα και κυνηγούσαν τους ανθρώπους και βεβαίως επί Δένδια το τελευταίο χρονικό διάστημα το έχουν εκτοξεύσει πολύ ψηλά το θέμα. Και αυτά επειδή τα βλέπουμε, υπάρχει κάπου μια κάμερα, καταγράφει και μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται όταν δεν υπάρχει κάμερα. Γιατί έτσι πίστευαν και έτσι πίστευε και εκείνος και εκείνοι που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας επί κυβερνήσεως Καραμαλή που είχαν συλλάβει 2 αλλοδαπούς και θυμόσαστε που τους έβαζαν ο ένας να χαστουκίζει τον άλλον σε ένα πάρα πολύ πρωτότυπο βασανιστήριο. Το κατέγραφαν ήδη οι ίδιοι με κινητό και κάποιους από αυτούς. Επειδή φημίζονται και για πολλά, το έδωσε στη δημοσιότητα. Εσύ είσαι το νούμερο 1. Και εσύ το νούμερο 2. Όποιος ακούει το νούμερο, τον βαράει τον άλλον. Το καταλάβαμε. Ναι. Το καταλάβαμε. Πρώτος στόχος πάντα της αστυνομίας, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ο άνθρωπος. Ναι. Το καταλάβαμε. Αυτό το περιστατικό είναι μεμονωμένο. Ναι. Το καταλάβαμε. Και εδώ ένας άλλος υπουργός δημόσιας τάξης, η κλασική φράση την έχουν εξτομίσει πάρα πολύ, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό. Πάντα όταν συμβαίνει αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό, μόνο που έχουμε μαζέψει από την πρόσφατη εμπειρία μας καμιά εκατοστή, μεμονωμένα πάντα περιστατικά. Το έχει πάει πολύ ψηλά η ίδια η ελληνική αστυνομία, επί Δένδια, όχι μόνο τους βασανισμούς, αλλά μπαίνει και σε χωράφια που δεν το περίμενε κανείς ότι θα έμπαινε η ελληνική αστυνομία. Οι εγγραφές άρχισαν. Σχολή Γραφιστικής Ελληνικής Αστυνομίας. Μαθήματα Photoshop και παραποίηση εικόνων. Ειδίκευση σε μόλοπες κάτω από τα μάτια και σημάδια στο λαιμό. Μέσα από μια απλή διαδικασία, ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Photoshop και δώστε έναν επαγγελματικό τόνο στα πορτρέτα σας. Επεξεργαστείτε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με το Photoshop για να σας αναγνωρίζουν επιτέλους τα οικεία σας πρόσωπα. Με τα μαθήματα Photoshop μπορείς να σβήσεις μόλοπες από τα μάτια των αγαπημένων σου προσώπων, να διαγράψεις μία για πάντα ουλές, πληγές και πρηξίματα από γλοπιές στην πλάτη και στα χέρια, να κάνεις σαν καινούρια τα μάγουλα των φίλων σου από σημάδια σφαλιάρας και μπουνιάς, καθώς και να τους σβήσεις τα σημάδια γύρατος. Σχολή Γραφιστικής Ελληνικής Αστυνομίας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173. Μάθε δίπλα στους καλύτερους και απόκτησε την πιστοποίηση παραποίησης ψηφιακών εικόνων. Τα πτυχία μας είναι αναγνωρισμένα από το παρακράτος. Γιατί και αυτό αναγνωρίζει πτυχία, όχι μόνο το κράτος που έτσι κι αλλιώς την έχει αυτή την πατέντα χρόνια τώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί με όλους τους επιθετικούς προσδιορισμούς που θα μπουν σε αυτή την κυβέρνηση, που μπαίνουν κάθε μέρα, είναι και το κυβέρνηση τρομοκρατών. Γιατί εδώ έχει την εξής ιδιομορφία αυτή η κυβέρνηση. Και οι ίδιοι είναι τρομοκράτες, με όλα αυτά που κάνουν, ανακοινώνουν μέσω των καναλιών κάθε βράδυ, κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε λεπτό για τις ζωές εκατομμυρίων Ελλήνων και δημιουργούν τρομοκράτες. Και τέτοιου τύπου φωτογραφίες όπως χθες. Δημιουργούν τρομοκράτες. Αποφασισμένους ή μη. Αλληλέγγυους επίσης, σε όλη αυτή την κατηγορία. Αποφασισμένους αλληλέγγυους ή μη. Έτοιμους ή έτοιμους προσεχώς. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι ανεξέλεγκτο, διότι εδώ που έχει φτάσει το έργο, δεν μπορεί παρά μόνο με πολύ αυταρχισμό, με πολύ βία να αντιθασευτεί αυτό που πρόκειται να έρθει. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το χειρίζονται, συμβαίνει αυτό ακριβώς που συμβαίνει πάντα στην ιστορία. Έρχεται αυτό που είναι να έρθει, έρχεται αν δεν έχει έρθει. Ήδη. Μαζί με όλα αυτά είναι και το προχθεσινό περιστατικό με τον μικροπολιτή από τη Σενεγάλη, ο οποίος σκοτώθηκε 39 χρονών, όταν τον κυνήγησαν οι δημοτικοί αστυνόμοι του Καμίνη, Γιατί δεν είχε άδεια, γιατί. Τον κυνήγησαν τόσο πολύ που έχετε όλοι όσοι συχνάζετε στο κέντρο, θα έχετε τύχει να δείτε τέτοιου τύπου περιστατικά που φορτώνεται ένας έρμος μαύρος που ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε για να έρθει σε μια καλύτερη χώρα και η μοίρα του τον έφερε ή να καθαρίζει τζάμια ή να πουλάει αυτά που πουλάει με το γνωστό άγχος μέσα σε ντόνια για να βγάλει ένα μεροκάματο που δεν φτάνει όχι τον ίδιον αλλά οτιδήποτε άλλο να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, και έχουν πολύ φανατισμό όλοι αυτοί, οι δημοτικοί αστυνόμοι του Καμίνη. Τον κυνήγησαν, κάποια στιγμή έφτασε στην γέφυρα, έπεσε κάτω, έπεσε με το κεφάλι στο τρένο, στη γέφυρα τρένου του ΙΣΑΠ και σκοτώθηκε. Ο φανατισμός και η μανία των δημοτικών αστυνόμων να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη, όταν αυτή η χώρα είναι χώρα της ανομίας από πάνω μέχρι κάτω, από αριστερά μέχρι δεξιά. Μεγάλα θέματα, τραγικές στιγμές, προστίθενται πια όλα μαζί. Το αναφέρουμε όχι για άλλο λόγο, νομίζω αρκετοί το ξέρετε, για να μην το συνηθίσουμε. Γιατί αυτό πια είναι ένα θέμα που το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό που δεν φαίνεται να και δεν πρόκειται να συνηθίσουμε είναι και οι εργαζόμενοι, μερίδες της κοινωνίας, κομμάτια της κοινωνίας που διαδηλώνουν, απαιτούν, όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν δίκιο, αλλά τελειώνει εκεί η φράση του υπεύθυνου πολιτικού. Ναι, έχετε δίκιο, τέλος. Αυτό δεν έχει κάποια αξία, δεν έχει και νόημα να το λες μόνο χωρίς να κάνεις κάτι παραπάνω. Οι αγρότες της Σημαθίας έχουν βγει στο δρόμο. Σήμερα δεν είναι μόνοι τους. Έχει πάει όλος ο νομός, όλες οι κατηγορίες. Θα ακούσουμε τώρα έναν αγρότη που μίλησε το πρωί σε κανάλι. Καλημέρα. Ευχαριστούμε όλη την Σημαθία για τη συμπαράσταση που δείχνουν στους αγρότες. Ευχαριστούμε τα ταξί που ήρθαν εδώ και μας συμπαραστέκονται. Τα αστικά λεωφορεία, ο εμπορικός σύλλογος, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι αγρότες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 14 μέρες στο δρόμο. Ωστόσο λυθούν τα αιτήματά μας, θα είμαστε εδώ στο δρόμο. Μάλιστα. Ο κόσμος είναι σε εναυρασμό, είμαστε έτοιμοι για όλα. Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην ανησυχείτε. Καλά στο μπουμπούκο. Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Η κυβέρνηση οφείλει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, μετρήσιμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, να ανταποκριθεί στις ευθύνες που έχει αναλάβει και να αποδείξει ότι η χρονιά αυτή είναι η τελευταία χρονιά των θυσιών. Τώρα, ακούγοντας τον Κουβέλη, θες να βγεις εκτός νόμου. Το νιώθω, το πιάνω στην ατμόσφαιρα, το θέλετε πάρα πολύ, το θέλουμε πάρα πολύ και μόνο από τον Κουβέλη. Μόνο από τον Κουβέλη οδηγείσαι στην ανομία. Αν όμως είναι ο Κουβέλης και αν όμως είναι ο Δένδιας. Με αυτό το σκεπτικό ανομία, γιατί πάντα όλα αυτά ετεροκαθορίζονται, όπως λέμε και στην νεοελληνική. Ευτυχώς όμως έρχεται και ο Αλέξης που θα αντιμετωπίσει και αυτά τα θέματα. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εμείς θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Εμείς δεν ξέρουμε την πολιτική της κολοτούμπας, την πολιτική της σοσιοκαμψίας. Δεν τα είπε έτσι ο Αλέξης, εννοείται. Εμείς τα μοντάραμε εδώ με το διεστραμμένο το μυαλό μας που θέλουμε να τον κάνουμε ίδιο με τον Σαμαρά. Μα είναι δυνατόν, όσο ταλέντο και να έχει ο Αλέξης, μάλλον ίδιος με τον Σαμαρά δεν θα γίνει. Μπορεί να είναι καλύτερος, αλλά ίδιος δεν νομίζω, γιατί πάντα υπάρχουν διαφορές και πάρα πολύ σημαντικές. Μηνύματα εδώ ακροατών, τα βλέπω. Θεωρείται πολύ ότι αυτό που έκανε η αστυνομία χθες να δώσει τις φωτογραφίες με το Photoshop ήταν λάθος, ήταν γκάφα. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν ούτε λάθος ούτε γκάφα. Ένα μήνυμα ήθελε να περάσει ότι κοιτάξτε τι τραβάει στο γενικό πλαίσιο της αστυνομίας. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν θα τους πούμε χουντικούς, αν θα τους πούμε βασανιστές, αρχιβασανιστές, τίποτα απολύτως. Συνειδητή ενέργεια, επιλογή, δεν είναι καθόλου ηλίθι, είναι απλά. Όλα τα υπόλοιπα συν το επικίνδυνη εδώ που έχει φτάσει η ζωή. Και ένα άλλο, μια άλλη κατηγορία μηνυμάτων είναι που θυμίζεται διάφορα περιστατικά που δεν έχουν δοθεί φωτογραφίες. Και λέει ένας εδώ ακροατής, θέλω τη φωτογραφία και το όνομα του Χρυσαυγίτη που συνελήφθη πριν 2-3 μήνες στην Καλαμάτα με 40 βόμβες σπίτι του. Ήταν στη Σπάρτη με 60 βόμβες. Δεν δόθηκε αυτή η φωτογραφία, όπως δεν δόθηκαν και φωτογραφίες των άλλων που σκότωσαν στα Πετράλωνα τον μετανάστη πριν ούτε 20 μέρες πότε ήτανε. Δεν έχει δοθεί ποτέ καμία τέτοιου τύπου φωτογραφία. Είναι ένα θέμα όλο αυτό. Τι λες Μαρία? Και οι παιδεραστές, ναι, δεν δίνονται νομίζω ούτε εκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τις φωτογραφίες και την επιλεκτική και τον φανατισμό που η αστυνομία επιδεικνύει σε τέτοιου τύπου θέματα. Η ελληνική αστυνομία, να μην το ξεχνάμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα. Από το Real FM, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και SMS γράφουμε Real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Ο Μάριος που ακούσατε πριν είναι ο Μάριος Καγής που ρυθμίζει τον ήχο. Και εντός ολίγων λεπτών είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Πώς δικαιολογείται το Photoshop? Μου επιτρέπετε να το πω αμέσως στην πόλη. Το Photoshop έγινε, γιατί το ρώτησα και εγώ, όπως και εσείς, όπως κάθε λογικός άνθρωπος. Έγινε γιατί δόθηκαν οι φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Για να υπάρξει αναγνώριση, ώστε να υπάρχουν πληροφορίες για τις διάφκες. Εάν δεν γινόταν Photoshop, ώστε να προσομοιάζουν με την εικόνα που θα έχει ο μέσος άνθρωπος και να τους αναγνωρίσει, τότε δεν θα έχει γίνει η δουλειά της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών. Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην ανησυχείτε. Καλά στο μπουμπούκο. Όσο του λυθούν τα αιτήματά μας, θα είμαστε εδώ στο δρόμο. Μάλιστα. Ο κόσμος είναι σε αναβρασμό, είμαστε έτοιμοι για όλα. Υφίσταται θέμα βασανισμών συλληφθέντων μετά τη σύλληψή τους ή τραυματισμός των τρομοκρατών πριν από τη σύλληψή τους? Η αντίληψη της αστυνομίας είναι το πρώτο. Το μοντάραμε λίγο για να λέει και την αλήθεια. Να πει την αλήθεια κάποια στιγμή ο κύριος Δένδιας, τόσο σοβαρός, στεναχωριόμαστε που τον βλέπουμε να λέει ψέματα και με άχαρο τρόπο. Οπότε το μοντάραμε να λέει ότι όντως έγινε πριν τη σύλληψη όλο αυτό που συνέβη. Να πούμε και για την πορεία της Χρυσής Αυγής που είχαν το Σάββατο και η αστυνομία δεν έκλεισε το μετρό. Για όλους τους άλλους λέει όμως το κλείνει. Και ένα άλλο μήνυμα από τα πάρα πολλά. Τις φωτό των πρεζομπάτσων από το Βόλο θέλω, λέει ο τρομοκράτης, υπογράφει. Τρομοκράτης, υπογράφει. Ρωτάτε κι εσείς εδώ για το unfollow, τι ακριβώς έχει συμβεί. Το τελευταίο τεύχος που ήδη κυκλοφορεί. Ξέχασα να το αναφέρω από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Είναι στα περίπτερα, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχει ένα ρεπορτάζ, όπως διαβάζω από την ανακοίνωση που έχει βγάλει το περιοδικό, για το λαθρεμπόριο ναυτιλιακού πετρελαίου με τίτλο Εξοφύλου λαθρεμπόριο θα σπάσει ο νόμος της σιωπής για την Aegean Oil του Δού Μελισανίδη και τα λοιπά του Σου Λάτσι. Έτσι είναι το εξώφυλλο. Έχει γίνει ένα θέμα. Αν δεν το ξέρετε, μπείτε στο site να το δείτε την πλήρη ανακοίνωση. Γιατί την επομένη, στα γραφεία του περιοδικού δέχτηκαν τηλεφώνημα από τον αριθμό 210-45-86-000, στον οποίο καλόν ζήτησε να μιλήσει με τον συντάκτη του ρεπορτάζ Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο. Συστήθηκε ως Δημήτρης Μελισανίδης, λέει ανακοίνωση, και ζήτησε εξηγήσει για το δημοσίευμα. Παρατίθεται αμέσως μετά, παρατίθεται διάλογοι, τι του ακριβώς προειδοποίησης απίφθινε ο ομιλόν στην άλλη γραμμή. Του στυλ θα μπορούσαν να στείλουν να σε σκοτώσουν, χωρίς να σε έχω προειδοποιήσει, θα σκίσω εσένα και τον εισαγγελέα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν θα μπορείς να κοιμηθείς και διάφορα άλλα τέτοια. Και καταλήγει η ανακοίνωση του περιοδικού. Το περιοδικό πρώτον unfollow, συνεχίζει αταλάντευτα την πορεία του. Δεύτερον, μετά τις πρωτοφανείς απειλές εναντίον της ζωής του συντάκτη μας, δηλώνουμε ότι στο εξής για οτιδήποτε θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακυρότητα του συντάκτη μας ή άλλων συντακτών μας ή των οικείων τους, θα θεωρήσουμε υπεύθυνο το συστηθέντα ως Δημήτρη Μελισανίδη. Τρίτον, καλούμε τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το καθήκον τους. Τέταρτον, ζητούμε τη συμπαράσταση κάθε δημοσιογράφου με συνείδηση. Πέμπτον, καλούμε τις ενώσεις τύπου να πάρουν θέση για το γεγονός και να κάνουν ό,τι χρειαστεί ώστε η δημοσιογραφία να μην φημώνεται. Νομίζω ο πρόεδρος εσύ έχει πάρει θέση. Ο Δημήτρης Τρίμης, είδα μια ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί. Τα ηλεκτρονικά, τα social media πάρα πολύ έντονα και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν απασχολεί όμως τα ηλεκτρονικά μέσα στα υπόλοιπα, τα κανάλια. Γιατί άραγε, ποια είναι η αιτία? Πάμε σήμερα το βράδυ, υπάρχει εκδήλωση πάρα πολύ σοβαρή για όσους θέλετε να πάτε. Την άλλη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο President, στις 7 η ώρα το απόγευμα, κόβω την πίτα μου. Λένε ότι οι πολιτικοί φοβούνται να βγουν στον δρόμο, οι πολιτικοί δεν κάνουν συγκεντρώσεις, οι πολιτικοί φοβούνται να κοιτάξουν το λαό στα μάτια. Εγώ. Καλά στο μπουμπούκο. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εισηγητής στο μνημόνιο, τολμώ και κάνω την πίτα μου. Κάνει την πίτα του άνθρωπο σήμερα το βράδυ, όποιος θέλει να πάει στο President. Μεγάλη επιτυχία να φας πίτα από τα χεράκια του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Μπήκα να μπω σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Hilton, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Και στελέχη του ΠΑΜΕ με εμπόδισαν, διότι λέει το ξενοδοχείο τελεί υπό συγκεκριμένο περιορισμό στην είσοδο. Λοιπόν, δεν έχω δουλειά εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι πριν από 2 εβδομάδες δεν είχα θέρμανση στο σπίτι και υπάγωνα, και εδώ στα βόρεια είναι πρόβλημα σοβαρό αυτό. Και τώρα τι έκανες, πού βρήκες? Ήμουν χωρίς τηλέφωνο, διάφορα τέλος πάντων. Επειδή όμως έχω και χιούμορ, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον Άρη του Σπηλιοτέπουλο που δεν μπορούσε να μπει μέσα στο ξενοδοχείο επειδή έκανα απ' έξω αποκλεισμό το ΠΑΜΕ. Sorry, δεν είναι λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή σκέψου τον πελάτη του Hilton. Δεν μπορεί να έχει την ίδια αντοχή με τον άνεργο. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω μία στη τσέπη μου, συμπαρίσταμε λοιπόν εκφράσει. Τώρα το ίδιο εσύ με τον Άρη, σε παρακαλώ. Ο Άρης μπορεί να έχει πρόγραμμα να πάει να κάνει γυμναστική στην πισίνα του Hilton. Να πάει για καφέ, να πάει για ποτό πάνω στον Galaxy, κάτι να κάνει. Κοίταξε, εμείς οι κομμουνιστές. Δεν μπορούν 100 να χαλάνε το πρόγραμμα ενός. Ένας όμως μπορεί να χαλάει τη ζωή και το πρόγραμμα 100.000. Και ακριβώς επειδή πιστεύω ότι ο εργαζόμενος άνθρωπος θα πρέπει να έχει απολαύσει στη ζωή του, γι' αυτό είμαι αλληλέγγυος στον Άρη. Έλα σου πω ρε φίλε, γιατί μου έχουν κάνει τα αρχεία αερόσαδο με τη βία. Πάλι καλά φίλε, δεν κινδυνεύεις να χτυπήσεις. Ναι, ωραία. Και επειδή σήμερα είναι η επέτειος της λήξης της μάχης στο Στάλιγκραντ, θέλω να τους ενημερώσω ότι εκεί υπήρχε πολύ βία και πολύ μολότοφ. Τη βία και τη μολότοφ τη χαρακτηρίζει αναλόγως που πέφτει. Και όσον αφορά τους νόμους που λέει ο μαγκάς ο Μπουμπούκος, να τον ενημερώσω επίσης ότι ο νόμος που με αδικεί είναι η δύναμη του δυνατού στον αδύνατο. Και τον έχω γραμμένο στα αρχεία μου φίλε. Δεν θα λες έτσι, τον αερόσακό μου θα λες. Α, ναι. Έλα, γεια. Έλα, από Πάτρα σε παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, άκουσα να δεις τι έπαθα, φιλαράκι. Ναι. Παλιότερα, όταν είχαμε καμιά διαφωνία με τον πατέρα μου, μου λέγε, κοίταξε να δεις, μου λέγε, θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ, γιατί αλλιώς θα σε αποκληρώσω. Θα το γράψω το σπίτι αλλού. Φιλαράκι, προχτές σε μια διαφωνία που είχαμε, μου λέει, κοίταξε να δεις κολόπεδο, θα κάνεις αυτό που λέω εγώ, γιατί αλλιώς θα σου γράψω το σπίτι. Είπα, φιλαράκι, μου κόψε τα πόδια. Τρομοκρατία. Τρομοκρατία. Λέω, πατέρα, ό,τι πεις εσύ. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό. Οι ΓΕΣΕΕ και οι ΑΔΕΔΗ και οι άλλοι πουλημένοι εργατοπατέρες πρέπει να σταματήσουν τις 24 ώρες απεργίες του κόλου. Απεργία είναι μία. Απεργία διαρκείας. Να κατεβάσουν τα ρολά επαόριστον, να σταματήσουμε να πληρώνουμε χαράτσια και φόρους και να βγούμε στους δρόμους. Να σταματήσουμε το Βορύδι, τη Ρεπούση και τον Γεωργιάδη να λένε τις μαλακίες ότι οι επενδύσεις και ανάκαμψη κτλ. Μόνο έτσι θα πέσουν. Και έτσι θα φύγουν με ελικόπτερο. Ιστερόγραφο για τους αγρότες, πράσινους και μπλε. Το μάθανε το μάθημά τους. Ας τους ξαναψηφίσουν και θα πάρουν σκατά. Γεια. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Μπορούμε να συστηθούμε. Να συστηθούμε. Αμέ. Άντε. Είμαι αυτός που σου είπα την 25η Μαρτίου του 2012 ότι μετά το καρατζαφέρι θα μας φέρουν τη Χρυσή Αυγή. Ποιος είσαι, χορταρέας είσαι. Όχι. Καλώς. Και μετά τις εκλογές ότι θα πάμε σε κοινωνικό διχασμό. Άμα. Θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου τη συμπαράστασή μου στο. Κατά έχεις φάει, δεν λέγεις τίποτα άλλο. Τι μέρα γεννήθηκες? Έχουμε σχεδόν την ίδια ηλικία. Τι σημασία έχει αν έχουν ίδια ηλικία, είσαι κατσικοπόδαρος. Είδες. Ό,τι σκατά λες πάει και γίνεται. Λοιπόν, Ελληνοφρένια, είστε εκεί. Ναι, χαμηλώστε λίγο το ραδιοφωνό σας. Α, να σας πω. Χαμήλωσε το, καρδιά μου, μην τα πάρω ανάποδα. Πουλάκι μου, περίπου. Χαμήλωσε το γάμο το στανιό μου, τέλειωνε. Κάτσε, μανούλα μου. Λοιπόν, άκουσε. Οι πανελλαδικές πλέον είναι Kinder έκπληξη. Α, τι ωραία, ευχαριστώ. Ναι, ναι, είναι ό,τι κληρώσει. Κοίταξε, εσύ, αδερφή μου, πέρασε τα ίδια κοσμητική στι αίρε. Πολύ χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο, έχει δουλειές για αυτήν μετά. Τόση διακόσμηση, από εδώ και πέρα. Άκουσε να δεις όμως τώρα, τις δίνουμε δύο επιλογές. Ή θα γίνει ξυλουργός στην καρδίτσα. Ναι. Ναι, ή θα γίνει ράφτρα. Καλό. Μπορεί να διακοσμεί, ας πούμε, με πλεκτά. Ή με ξύλινα, κάτι. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω. Επιλογές είναι αυτές. Είναι μεγάλα λαμόγια. Είναι πολύ καλά. Αυτή είναι λαμόγια. Πες τη χαίρευση τη ακαμάτρα να πάει να μάθει να ράφει κανένα βρακί να τελειώνουμε. Ρε, άντε από εκεί. Πού θέλει να κάνει διακόσμηση κτίριων το τσόκαρο. Interior design, η βλαχάρα. Χωρίς βρακί, ρε. Χωρίς βρακί, τίποτα. Όπα, τώρα δεν συμπάθησα την κοπελίτσα. Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην ανησυχείτε. Καλά στο μπουμπούκο. Ο Παπαδάκης είναι αυτός από τον Αντένα που του λέει καλά στο μπουμπούκο. Θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί μια ανακοίνωση όμως πριν αφορά ταξιτζίδες. Ή από την Πασεβέ, την παράταξη, επιτροπές αγώνα ταξί μας έστειλαν μια ανακοίνωση για τα αυριανά δικαστήρια. Λέει μεταξύ άλλων ότι η επιχείρηση καταστολής και ποινικοποίησης δεν είναι καινούργια. Ο κλάδος μας, οι ταξιτζίδες, αντιμετώπισε την άγρια καταστολή και τη μαζική τρομοκρατία στους μεγάλους απεργιακούς αγώνες το καλοκαίρι του 2011. Ραγκούσης, Γιωργάκης, θα θυμόσαστε. Ενάντια στη λεγόμενη απελευθέρωση του κλάδου. Η τότε κυβέρνηση έστησε μαζί με την αστυνομία βιομηχανία μηνύσεων σχηματίζοντας δικογραφίες σε βάρος 7.500 περίπου ιδιοκτητών ταξί. Αύριο Τρίτη στα δικαστήρια του Πειραιά δικάζονται οι 123 πρώτοι. Να τους χαίρεστε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, καλούν αύριο τους συναδέλφους ταξιτζίδες 5 Φλεβάρι στις 9 το πρωί στα δικαστήρια του Πειραιά να συμπαρασταθούμε, όπως λέει, στους 123 συναδέλφους μας που δικάζονται και να απαιτήσουμε να πάρουν πίσω τις διώξεις. Αυταρχισμού συνέχεια. Όλη η εκπομπή είναι περί αυταρχισμού, από όπου και να το δει κανείς. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, ήταν ο Άδωνης στον Παπαδάκη και τσακώθηκαν. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που κάνετε είναι ανήθικο. Με τους βουλευτές, τώρα συγγνώμη, κύριε Κοντρότσο, αυτό που κάνετε είναι ανήθικο. Ποιο? Είναι ανήθικο. Ποιο? Σας παρακαλώ πάρα πολύ από τους τηλεθεατές αυτής της εκπομπής. Αυτό που κάνετε είναι ανήθικο. Το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής καθορίζεται από το δημοσιογράφο. Πήγα να προλογίσω τον αρχηγό ενός κόμματος με τον οποίο έχετε χίλιες διαφωνίες εσείς. Και προβοκάροντας χυδαία. Θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Τι το έχει ιδέα, υπάρχει. Δεν σας έδωσα το λόγο. Τι το έχει ιδέα. Το πήρατε μόνο σας. Προβοκάρατε σκόπιμα τη συνέντευξη τι αυτή. Τι ιδέα, ποιο ήταν. Ότι κάνατε παρεμβάσεις και ερωτήματα. Μα δεν είχε πριν ακόμα ξεκινήσει κουβέντα. Σας είπα, μα βγει στον αέρα να σας είπα εγώ λοιπόν, βοηθήστε με για το περιεχόμενο τη συνέντευξη. Όχι, αλλά σας έχω δει πάρα πολλές φορές να βγάλω τον κύριο Καμένο και να μην το ρωτάτε τίποτα τα σημαντικά, κύριε Βαδάκη. Με συγχωρείτε. Να τον χαϊδεύετε. Καλό στον Μπουμπούκο. Καλό στον Μπουμπούκο. Θα μου κάνει την κριτική τώρα. Θα μου κάνεις κριτική. Έμε με σκοτώ πάρα πολύ. Έχεις δικαίωμα να μου κάνεις εσύ κριτική για το πώς θα κάνω τη δουλειά μου δημοσιογραφικά. Επιτέλους ηρεμήσαμε. Έφυγε ο Άδωνης. Καλά, δικαίωμα έχει ο καθένας να κάνει κριτική στον οποιονδήποτε. Και δημοσιογραφικά και παραδημοσιογραφικά και κυβερνητικά και όλοι κρίνονται. Και ηρεμήσαμε ενώ λίγο πριν τον είχες καλέσει. Και η δημοσιογραφική λειτουργία είναι να καλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και οπότε είναι ένα μείγμα. Μην στεναχωρηθείτε, μην στεναχωριέστε όμως. Μετά από το τι λες ρε, σου δώσα εγώ το δικαίωμα να λες μπουμπούκο. Δεκάλεπτο ήτανε. Τέταρτο ήτανε. Ξαναπήγε. Σε λίγο εδώ θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν θέλω να πάρει τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπε. Ούτε εγώ θα πάρω τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπα, εκτός από τον Μπουμπούκο. Το οποίο θεωρώ ότι ήταν ένας χαρακτηρισμός ο οποίος δεν συνάδει με αντιπαράθεση ούτε ιδεολογική ούτε δημοσιογραφική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Μπουμπούκο, ήταν απαράδεκτο το να πω κάτι τέτοιο. Όπως πιστεύω και για εκείνον το να πει ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Πιστεύω ότι δεν το εννοούσε, όπως ξέρει ότι δεν εννοώ και εγώ. Το χαρακτηρισμό αυτό που περισσότερο. Έτσι, άλλωστε. Νομίζω ότι δόθηκαν εξηγήσεις. Εντάξει, με θέλει να πω ότι ποτέ δεν υπενόησε ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά σου. Παρεξηγήθηκε και ίσως γι' αυτό έγινε αυτό. Έτσι. Είστε στου 5 δημοσιογράφου τη χώρα. Δεν θα ερχόμουν στην εκπομπή σου εάν σε θεωρούσα πληρωμένο κονδυλοφόρο. Έτσι. Δεν ερχόμουν. Μου δημιουργήθηκε εντύπωση ότι είπατε ότι είναι κατευθυνόμενες οι ερωτήσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Όχι. Ξέρετε, εγώ προτιμώ να αντιδρώ με τον τρόπο αυτό. Μέα κούλπα, αν το εξέλαβες έτσι. Και το ξεκαθαρίζω. Και το Μπουμπούκο είναι έξω από την λογική τη δική μου για συζήτηση. Ξεκαθαρίζω γιατί με ενοχλεί αυτό. Μάλιστα. Γιατί η γυναίκα μου σε μια στιγμή ανοριμότητα τηλεοπτική. Τη ξέφυγε δημοσίως κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει, Γιώργο, με ξέρεις, είμαι πολύ χοντρόπετσος. Στεναχωριέται εκείνη όμως. Στεναχωριέται εκείνη τότε... πάρα πολύ. Όχι, τότε. Και δεν θέλω να τη δίνω καθόλου κατά κεραία τι αγαπάς. Μπράβο που την αγαπάς. Είστε Ελληνόπουλα και τα δύο. Έλληνα στον Έλληνα να τσακώνονται. Δεν είναι σωστό αυτό. Ευτυχώς που τα βρήκανε, μονιάσανε εκεί. Μάθαμε και για τον Μπουμπούκο ποιο φταίει και τι ακριβώς συμβαίνει. Νιώθουμε νομίζω όλοι καλύτερα και θα νιώσουμε ακόμη καλύτερα αν ακούσουμε το Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη να λέει ανόητο τον υπουργό της κυβέρνησης, την οποία τη στηρίζει με διάφορους τρόπους, Γιάννη Στουρνάρα. Πάντως λέει ότι εκτοξεύτηκαν οι δημόσιες κρατικές δαπάνες την περίοδο Καραμάλη. Θα σας πω κάτι. Τον θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο και βαθύ γνώση των οικονομικών πραγμάτων για να λέει τέτοιες ανοησίες. Καθηγητής οικονομικών δεν μπορεί να αναφέρει εδώ πέρα στοιχεία, αριθμούς και ποσοστά και να λέει ότι αυτό μόνο ο εκτροχιασμός της οικονομίας μπορώ να την ονομάσω και να μην γνωρίζει αυτό που λέτε εσείς. Τότε θα τον καλέσω Μυστηριγίλης, αν θέλει να έρθει, να τον εξετάσουμε αν ξέρει καλά την οικονομική ιστορία της Ελλάδας. Μπορεί να ξέρει τη θεωρία, στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας πρέπει να του βάλουμε καλό βαθμό. Πάνω σε τέτοιες ανοησίες, ο κύριος Σουρνάρας δεν πρέπει να λέει και πιστεύω ότι δεν τις λέει. το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εμείς θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Και αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Καλό είναι. Σαν όραμα δεν είναι άσχημο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τους μοιάσεις σαν αυτούς, αλλά άμα το βάλεις στόχο μπορεί και να συμβεί. Μήνυμα από τον Γιώργο. Το πότε θα βρουν και τα δικά σας αποτυπώματα σε κάποια γιάφκα δεν ξέρω, αλλά τι λέω. Εσείς είστε έξυπνοι, δεν ασχολείστε με αυτά. Αυτό που ξέρετε να κάνετε καλά είναι να βάζετε φυτίλια στους ευαίσθητους συμπολίτες και να τους καταντάτε τρομοκράτες. Τρεις τελείες. Κάπως έτσι παρασύρθηκαν και οι πιτσιρικάδες που συνέλαβαν. Ευτυχής πρέπει να είσαι, φίλε ακροατή Γιώργο, γιατί όποιος βλέπει την επιφάνεια στέκεται και γρατπώνεται στην επιφάνεια και δεν πάει λίγο παρακάτω στις αιτίες, είναι πραγματικά ευτυχής. Ούτε καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, ούτε βλέπει τι έρχεται. Αν θεωρείς αιτία για τέτοια φαινόμενα μια εκπομπή ή οτιδήποτε μιλάει για αυτό, είσαι πραγματικά ευτυχής και σε ζηλεύουμε. Και ένα άλλο μήνυμα από την Κατερίνα. Φαντάζομαι ξύλο που θα έφαγε από τους αστυνομικούς ο Κασιδιάρης όταν συνελήφθη σε εισαγωγικά για συνέργεια σε ληστεία, πρόκλητη επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Αυτό είναι το κατηγορητήριο. Όντως, πρέπει να έχει φάει πάρα πολύ ξύλο όταν είχε συλληφθεί. Και τότε και μετά με το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλη. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Σας αφήνουμε. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίν. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι. Α, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Σε πήρε χθες κάποια δικιά μας. Δικιά σας, τι είστε εσείς. Ορίστε. Τι είστε εσείς και έχετε δικές σας. Εγώ τι είμαι. Ναι. Είμαι μια γιαγιά που σε παρακολουθώ και σε εκπλώ κι άλλες φορές. Να είστε καλά. Είμαι η Σταυρού από την Ανθούσα. Ωραία. Σε πήρε κάποια κυρία, και να την πω έτσι, και σε ρωτούσε ποια λέξη ήταν αυτή που είχε πει ο Βενιζέλος. Οι δύο λέξεις. Δεν νομίζω ότι έλεγε το Βενιζέλο και το Τζολιά έλεγε, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Μ' αρέσει που επικοινωνείτε με το περιβάλλον πάντως. Ναι, ωραία. Εντάξει, εγώ. Να είστε καλά, χάρηκα. Άντε, να είστε καλά. Γεια. Γεια σας. Γεια σας. Αύρε, κουράστηκα να σας πιάσω. Αύρε, παλιό μισοφόρια. Ήθελα να σας πω, μάθατε στη Θεσσαλονίκη τι έγινε. Τι έγινε. Η Βασιλίση Όλγας έχει αδειάσει και έχουν ντουντούκες, καλούν τον κόσμο όλο να κατέβει γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Καλώς να τα δεχτείτε τότε. Εγώ ναι, να σας το πω, το πείτε και στους Αθηναίους, χωμζίδες εκεί. Λοιπόν, επίσης ήθελα να σας πω τον κύριο Μπίστη, αυτόν τον κυρολόγο των κομμάτων. Τον κύριο Μπίστη. Ναι, τον μπορούμε κύριο να μιλάμε λίγο καλύτερα γιατί ρίχνετε το επίπεδο της εκπομπής. Ή τον Μπίστη. Μη ρίχνετε το επίπεδο της εκπομπής. Άντε, καλό ταξίδι και στη Χρυσή Αυγή. Αχ, μη σας ακούσει ο Μπίστης. Α, και σας αρχίσει τα μπιστριλίκια. Καλά ρε Αποστόλη, ο Πάγκαλος έβαλε συνήγορο το Βορύδη για τη φορολογία των ακινήτων. Μια ευκαιρία έχουμε να το δούμε στον δρόμο σε πορεία τον Πάγκαλο. Να πάνε αγαπητοί, ούτως ή άλλως εμείς δεν πληρώνουμε ρε φορά, πάνε αγαπητοί. Ευκαιρία να τα πάρουν όλα. Πιστεύω τώρα ότι αυτός ο Καραγκιούζης, ο Κλημίτζολας, ο Άδωνης εξελίσσεται σε Τζακ Νόρις πολιτικής. Μετά τη δηλώση του για ότι θα προστατεύσει και καλά την Κωνσταντοπούλου μια γυναίκα τέτοιου διαμετρήματος, τέλος πάντων ως βουλευτίνα, θα ήθελα εγώ να επιβεβαιώσω ότι όντως έχει τις δυνατότητες και μπορεί να δει και η Κωνσταντοπούλου το σχετικό βίντεο όπου του πετάνε σάλτσες του Άδωνη σε μια καφετέρια εκεί στη Φιλαδέλφεια. Όχι σάλτσες κύριε, γιαούρτι. Εντάξει, μια μορφή σάλτσας είναι και το γιαούρτι. Τώρα εγώ είναι μια μορφή σάλτσας, αλλά γαλακτοκομική σάλτσα. Εντάξει, μπορεί να είναι και άλλο. Μπορεί να είναι και light, ας πούμε, κέτσαπ, μπορεί να είναι μαγιονέζα, μπορεί να είναι ξύλινη light, μπορεί να είναι πικάντικη. Και κρυβόταν στο τραπέζι, ας πούμε. Πετάς τη μαγιονέζα στον Άδωνη. Έχεις δει πόσο έχει πάει η τιμή της μαγιονέζας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Real. Ναι, ναι. Μήπως μπορούμε να μιλήσουμε με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ω, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε. Μη μεγάλη. Πολύ ακριβή. Αποστόλη μου, μία παράκληση. Τον κύριο Βασίλη, μην τον ξεχνάς. Δεν τον ξεχνάω, αυτός με ξεχνά. Ναι, εδώ μου ρε αγόρι μου, έτσι μία πολύ μεγάλη χαρά να μας πει και μία κουβέντα η κύριε Βασίλενα. Θα του το πω, θα του το πω την επόμενη φορά. Και οι Τσούπρες. Α, είσαι και Μερακλής. Real FM είσαστε. Ναι. Real FM, μπορείτε να γράψετε κάτι. Τι. Λοιπόν, γράψε. Γράφω. Ναι, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς οι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφος είσαστε. Το δημοσιογράφο πώς το γράφετε. Α, καλά, δεν ξέρω. Εσείς οι δημοσιογράφοι. Ναι. Και οι συνδικαλιστές. Δύσκολη λέξη σύνθετη, ναι. Συνδικαλιστές, είστε η καταστροφή του κράτους. Του Κράτος. Το κράτος το ξέρω καλά. Ναι. Όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει κράτος. Ναι. Δηλαδή όπου μπορούμε χώνουμε καμιά γυναίκα μας. Ναι, καλά, πείτε το εσείς. Αλλά προς τα έξω το παίζουμε ότι είμαστε κατά του κράτους. Πείτε το εσείς κατά, γιατί είσαι όλοι κουμούνια εκεί μέσα. Αποφασίστε τι είμαστε. Ναι, λοιπόν, ακούτε. Αν είμαστε κουμούνια, είμαστε υπέρ του κράτους. Τα γράφεψα αυτά. Τα έγραψα τα χαρτί και καλαμάρι. Θα τα πείτε. Όχι. Α, όχι. Ε, τότε τι κάνουμε λοιπόν, γιατί λένε. Μου είπατε να γράψω, όχι να μεταδώσω. Ε. Αυτά. Αυτά που σας συμφέρουνε λέτε. Ναι. Γιατί δεν τα λέτε αυτά που. Αφού δεν μας συμφέρουνε κύριε, αυτά που μας συμφέρουνε λέμε. Ωραία, για να δούμε, το πείτε αυτό. Όχι, γιατί δεν μας συμφέρει. Α, δεν σας συμφέρει. Ναι. Καλά. Τότε τι κάνουμε λοιπόν. Τι κάνουμε, όλα καλά.